ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सब बोलिए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धरि। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यामुन तीर वनचर। इस कीर्तन में संक्षेप में श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की ब्रज लीला का वर्णन ही है। इस कीर्तन हमारे श्री गुरुपाद पद्म श्रील प्रभुपाद का बहुत प्रिय था। श्रील प्रभुपाद सामान्यतः हर एक रोज उनका प्रवचन के पहले इस जय राधा माधव कीर्तन गए थे और मेरे परम सौभाग्य से मैंने कही बा युवकाल में इनके चरण के समीप में बैठ के इनके श्रीमुख से इस जय राधा माधव कीर्तन सुन लिया था। तो वो श्रील प्रभुपाद की अतीव कृपा ही है कि वे विश्व आचार्य महाभागवत परमहंस महान भक्त होते हुए भी तो पाश्चात्य जगत में कृष्ण भक्ति प्रचार किए थे और परम धर्म श्री कृष्ण की ब्रज लीला उसके बारे में भी हमको सब कुछ प्रदान किए थे। श्री कृष्ण की ब्रज लीला वो कल्पना के अतीति है। इस कलयुग में ज्यादातर लोग तो पापी अधार्मिक इत्यादि ही है। तो इस कलयुग में भगवान और भगवान की सेवा समझना कठिन ही है और ज्यादा लोगों की रुचि नहीं है भगवत धर्म में और भगवत धर्म के चरम स्तर ही श्री कृष्ण की व्रज लीला ही है। और श्रील प्रभुपाद हमारे बीच हम मतलब जो पाश्चात्य देश में जन्म लिया है हमारे बीच भी इस सर्वोत्कृष्ट भगवत तत्व प्रचार किया था। तो सामान्यतः इस भारत में बहुत से लोग का विचार है कि पाश्चात्य देश के लोग उत्तम है परंतु धार्मिक शास्त्रीय विचार में हम सबसे नीचे है। कौन बड़ा है कौन नीचे वास्तव में सब आत्मा ही है। कोई बड़ा नहीं है कोई नीच नहीं है परंतु जन्म और सामाजिक विचार के अनुसार कोई कोई बड़े हैं कोई कोई छोटे हैं। तो पूरा दुनिया में जो किसी भी समाज में जो धनी है वे बड़े हैं बड़े लोग हैं धनी और छोटे हैं गरीब। तो इस प्रकार पाश्चात्य देशों में धन संपत्ति ज्यादा है और इसलिए पाश्चात्य लोग बड़े मान जाते, परंतु हम अभी विपिन बिहारी प्रभु जो गुजरात से कनाडा चले गए, इनसे हम सुना है। तो संक्षेप में सुना कि वहां पर धन संपत्ति सब कुछ होते हुए भी वहां के लोग कोई संतुष्ट नहीं है। तो धन ऐश्वर्य से कोई सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि वास्तविक सुख है आत्म सुख, कृष्ण भक्ति सुख। तो ऐसा है, धनी लोग बड़ा मान जाते हैं और भारत में जाति विचार के अनुसार जो ब्राह्मण है बड़ा मान जाते हैं, और इस प्रकार अलग अलग श्रेणी है, राजपूत भी है और अग्रवाल महेश्वरी ही है, फिर शूद्र है, शूद्र के नीचे है। धार्मिक विचार से सबसे नीचे पाश्चात्य देश के लोग, क्योंकि पाश्चात्य देशों में कृष्ण कौन है, कृष्ण की लीला क्या है, उसके बारे में लोग की कुछ भी धारणा नहीं थी। श्रील प्रभुपाद का वहां प्रचार करने के पहले, और क्या धर्म है क्या अधर्म है उसके बारे में कुछ जानकारी ऐसा कुछ था, लेकिन वास्तविक सदाचार के बारे में नहीं। वहां के लोग का आदत है शराब पीना, कि शराब पीना अधार्मिक, तो कुछ ऐसे तो कुछ विचार नहीं है, और सभी प्रकार का मांस खाना कि वो जीव हिंसा ही है, उसके बारे में कुछ भी सोचना कोई कभी नहीं करते थे। श्रील प्रभुपाद का वह आ जाने के पहले, तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम जो सबसे नीचे अधम है, अभी हम आप सब मिलते हैं, आप सब भारत निवासी पुण्यशाली लोग के साथ भगवान का नाम कीर्तन करना, विशेषकर श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन प्रेम धर्म। कौन है बड़ा कौन है नीच ऐसा विचार नहीं होता, हम सब भगवान से बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत ही छोटे हैं। भगवान कौन है महान, कितना महान हम माप नहीं कर सकते, और हम कितने छोटे हैं वो भी हम माप नहीं कर सकते। तो भगवान के नजर में हम सब बहुत बहुत बहुत छोटे हैं, और हम आपस में ऐसे विचार करते हैं, एक व्यक्ति बड़ा है दूसरे छोटे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का विचार यही है कि नीच जाति न है कृष्ण भजन है अजोग्य, सबको विप्र न है भजन है योग्य, जय भजे से भर अभक्तहीन चा कृष्ण भजन नाही जात कुल आदि विचार। चैतन्य महाप्रभु का विचार है कि ऐसा कहना है नीच जाति। वास्तव में हम ऐसा नहीं देखते, लेकिन ऐसा आदत होते है समाज में कि ये आदमी उच्च जाति है, ये नीच जाति। चैतन्य महाप्रभु बोले कि नीच जाति में जन्म लेना कोई दिक्कत नहीं है कृष्ण भक्ति में, क्योंकि सब कृष्ण भगवान की प्रिया ही है। और उच्च कुल में जन्म लेना वो कोई कस अधिकार नहीं है कृष्ण भक्ति करने के लिए। तो भगवान का विचार में जो इनकी भक्ति करते वे इनकी प्रिया है, वो वे बढ़ रही है। और जो भक्ति नहीं करते हैं तो सामाजिक विचार में उच्च होते हुए भी भगवान का विचार में वो नीची है। तो यही विचार है। श्रील प्रभुपाद की दया इतनी महती थी कि श्रील प्रभुपाद हमारे बीच, हम जो पूरा अयोग्य थे, पूरा अयोग्य अभी तक ही है, हमारे बीच भगवद गीता कृष्ण लीला प्रचार किए थे। तो इनकी कृपा से हम आज यहाँ समवेत है कृष्ण कथा सुनने के लिए। तो यही कीर्तन, जय राधा माधव कुंज विहार, श्री कृष्ण की चिन्मयी दिव्या लीला का वर्णन ही है। जय राधा माधव, बहुत सरल है बोलना, इसका अर्थ समझना इतना सहज नहीं है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभः। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी बोलते हैं, अर्थात खूब प्रयास करते हैं अपना मान लगा के, बहुत प्रयास करते हैं कि भगवान कौन है, परम सत्य कौन है, इसको समझना। तो ऐसे व्यक्ति जो प्रयास करते हैं भगवान को समझना, शायद बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत जन्मों के पश्चात समझ लेंगे कि कृष्ण वासुदेव सर्वव्यापी भगवान सब कुछ ही है। ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ ही है। तो कि कृष्ण भगवान ही है तो सब लोग नहीं समझते, सब लोग तो ग्रहण नहीं करते। आजकल तथा कथित हिंदू समाज में बहुत से लोग तो वास्तविक भगवान जो कृष्ण ही है, जो सभी शास्त्र में जिनके बारे में वर्णन है, तो वो वास्तविक भगवान को छोड़ के और एक काल्पनिक कहते हुए साई बाबा भगवान को मानते। आप देखिए काली युग का प्रभाव कितना ही है। क्योंकि कृष्ण भगवान ही है, ऐसे समझना इतना सरल नहीं है। और कि वो कृष्ण राधा माधव ही है तो वो इसको समझना और भी दुर्लभ ही है। राधा माधव का मतलब कृष्ण, जो माधव, माधव का मतलब लक्ष्मी देवी के स्वामी, तो राधा के साथ, तो इसको समझना बहुत ही कठिन है। क्योंकि सामान्यता हम सोचते कि भगवान तो परम पवित्र ही है, तो वो सही है। तो भगवान में काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सर या सब कुछ तो नहीं है, वो भी सही है। तो हमारे हृदय में काम क्रोध इत्यादि ही है, जिसमें एक काम प्राथमिक है और मुख्य ही है, भौतिक कामना। भौतिक कामना से हम मोहित होते हैं, भौतिक काम से भव बंधन दृढ़ होते हैं, और भौतिक काम का मुख्य अभिव्यक्ति है। स्त्री और पुरुष के बीच वो आकर्षण जो है, तो सामान्यता विचार यही है कि ऐसे शुद्ध महापुरुष के हृदय में जो जिसमें वो काम तो नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति तो स्त्रियों से आकर्षित नहीं होता। तो भगवान जो परम शुद्ध ही है और इनकी प्रेमिका है राधा, कैसे संभव है? तो ये द्विधा ही है, कैसे संभव है? हम कृष्ण की उपासना करते हैं और हम ऐसे सोचते कि कृष्ण भक्ति करने से हृदय शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध का मतलब काम क्रोध इत्यादि से मुक्त होगा, और भगवान स्वयं एक प्रेमिका रखते हैं श्री राधा। तो इसी विषय समझना कठिन ही है, और कुछ लोग शुरुआत से विचार करते हैं कि कृष्ण तो भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि वो व्यभिचारी है, कैसे संभव है? तो यही बात समझना कठिन ही है। तो पहले थोड़ा सोचिए कि भारत ही धर्म और दर्शन का विचार में श्रेष्ठ देश ही है। धर्म और दर्शन जो भारत में है, तो कोई दूसरे देश में ऐसे कुछ नहीं है। और इस देश का इतिहास में परम धार्मिक, परम दार्शनिक आचार्य जो थे, जैसे श्री शंकराचार्य, जैसे श्री मध्वाचार्य, शायद आप ये सब महान महान आचार्यों का नाम नहीं सुन, क्योंकि आधुनिक शिक्षा जो ऐसे स्कूल में है वो खाली पैसा कमाने के लिए वो शिक्षा ही है। सत्य शिक्षा है धार्मिक शिक्षा। तो इस देश में शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बाका आचार्य, सब महान महान आचार्य जो थे, सब मानते थे कि श्री कृष्ण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान ही है, परम पवित्र ही है। सब जो आदर्श सन्यासी थे, श्री कृष्ण की परम पवित्रता की पूजा करते थे। तो इससे हमें क्या समझना है कि श्री कृष्ण की लीला हमारे साधारण सांसारिक व्यवहार से संपूर्ण पृथक ही है। इस भौतिक संसार में हम जो करते हैं वो गोलोक धाम जिसमें राधा कृष्ण रहते हैं वो गोलोक धाम की लीला जैसे है, परंतु इस भौतिक संसार में हम सब कुछ जो हम कहते हैं वो ही वो दिव्य चिन्मय परिशुद्ध लीला की दूषित प्रतिबिंब ही है। मतलब दिव्य जगत में राधा कृष्ण प्रेम लीला जो है हम सब कुछ जो हम कहते हैं इस भौतिक संसार में वो ही वो चिन्मय दिव्य परिशुद्ध लीला का अनुकरण है। वो इसको सरल भाषा में क्या बोलते हैं, वो नकली है। राधा कृष्ण लीला में वो प्रेम जो है उसमें भौतिक काम क्रोध लोभ कुछ नहीं है। हम इस भौतिक जगत में हम सब कुछ जो हम कहते हैं हम जैसे राधा कृष्ण में वो प्रेम संबंध जो है इस भौतिक संसार में सब कुछ जो प्रेम का नाम में चलते वो वास्तविक प्रेम नहीं है, वो काम काम ही है, भौतिक काम ही है। इस भौतिक संसार में प्रेम तो नहीं है। प्रेम का नाम में सब लोग अपना स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं। तो श्री कृष्ण की लीला संपूर्ण शुद्ध ही है और इस भौतिक संसार में हम सब कुछ जो हम कहते हैं उसमें काम क्रोध लोभ इत्यादि ही है। और खास आधुनिक युग में क्या पुण्य है क्या पाप है तो लोग तो नहीं जानते। कैसे नहीं जानते, क्योंकि कोई नहीं बोलते, कोई तो वो ही शिक्षा नहीं देते। तो यदि हम साधारण धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं मिलते तो कैसे हम श्री कृष्ण की दिव्य लीला के बारे में कुछ भी समझ सकेंगे, तो संभव नहीं होगा। तो इसलिए हम जो श्रील प्रभुपाद के शिष्य और प्रशिष्य हैं इनके आदेश के अनुसार हम प्रयास करते हैं इनके आदेश के अनुसार और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के अनुसार। चैतन्य महाप्रभु जो इस कलि युग में श्री कृष्ण का अवतार है, प्रेम अवतार चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही कहे, प्रीति बीते आचे जतो नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए मौना, कि इनका नाम कृष्ण का नाम पूरा दुनिया में हर एक गांव में हर एक नगर में प्रचारित होगा। तो चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध इच्छा और श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार हम प्रयास करते हैं गांव गांव में शहर शहर में कृष्ण नाम कृष्ण भक्ति और भगवद गीता के अनुसार कृष्ण उपदेश प्रचार करना, जिससे लोग जो कलयुग का प्रभाव से अति विमोहित रहते हैं और नहीं जानते क्या वास्तविक धर्म है तो वे पता मिलेंगे, ज्ञान मिलेंगे। तो कैसे इस बहुत ही दुर्लभ मानव जन्म बीतना जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, यही जीवन का उद्देश्य ही है। बहुत बहुत जन्मों के पश्चात हमें इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त किया है, परंतु इस मानव जन्म प्राप्त करके यदि हम जनवा जैसे जीवन बीतेंगे, खाली खाली खाना पीना सोना लड़ाई करना ऐसे, तो हम मृत्यु का समय फिर पशु योनि में प्रवेश करें। तो अभी अवसर है सबके लिए, अभी अवसर है हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे। इस महामंत्र जप और कीर्तन करने से सब लोग जीवन की परम संसिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम भक्ति मिल सकते हैं, सब लोग के लिए उपलब्ध इस कृष्ण भक्ति ही है, विद्वान होने का जरूरत नहीं है। और उच्च कुल में जन्म लेना वो भी जरूरत नहीं है, हिंदू परिवार में जन्म लेना वो भी जरूर नहीं। मैं तो जन्म के अनुसार हिंदू नहीं था, तो क्या जरूरत है? तो वो सरल श्रद्धा होनी चाहिए कि श्री कृष्णा भगवान ही है, श्री कृष्णा हमारा परम बंधु ही है, श्री कृष्णा बहुत ही दयालु ही है। और यदि मैं सरल प्राण से इनकी भक्ति करूंगा, वो परम दयाल भगवान हमको उद्धार करेंगे। तो वो ही श्रद्धा होनी चाहिए और भक्ति में निष्ठा भी होने चाहिए। तो इस प्रकार सब लोग, चाहे भी पुरुष नारी वृद्ध युवक, तो ऐसे कृष्ण भक्ति में कोई भौतिक विचार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु इनके परम भक्त श्रील प्रभुपाद के द्वारा सबको आमंत्रित करते हैं, जीव जागो गौर चंद बोल कुतो निद्रा जाओ माया पिशाच रखो। गौरचंद, चैतन्य महाप्रभु का नाम गौरचंद क्योंकि उनका श्रीमुख एक पूर्ण इंदु पूर्ण चंद्रमा जैसे सुसुंदर ही है, वास्तव में एक बहुकोटि चंद्र जिनी वदना उज्जवल, इतने सुंदर है चैतन्य महाप्रभु। तो ये चैतन्य महाप्रभु हम सब बद्ध जीव को कहते जी जागो उठो उठो, हम माया माया का प्रभाव से नींद में जैसे हैं, हम नहीं जानते हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चैतन्य महाप्रभु हमको उठाते हैं कैसे, हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करने से। तो हमारी विनम्र विनती है कि आप अभी अवसर मिलते हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र ग्रहण करने का। तो इस साधना आप सब कीजिए। हर एक रोज सुबह के समय उठ के हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन और जाप कीजिए। बहुत सरल ही है, सब बोले हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। बोलने में कुछ कठिनाई था? कुछ नहीं है, बोलना बहुत सरल ही है। और बोलने से, भगवान का नाम बोलने से सबका परम कल्याण होते हैं। तो श्रद्धा रखने चाहिए। आप हर रोज हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए और प्रयास कीजिए शुद्ध रूप से जीवन बीतना, अर्थात सब कुछ जो आप भोजन के रूप में आते हैं, सब कुछ जो आप खाते हैं, तो वो तो कृष्ण प्रसाद होने चाहिए। कृष्ण प्रसाद का मतलब कृष्ण कृपा खाने के रूप में। तो भगवान कृष्ण को सब कुछ जो हम कहेंगे तो पहले प्रेम से इनको अर्पण करने चाहिए, और उसके बाद हम इनकी कृपा भोजन के रूप में लेते। तो इस प्रकार जो शुद्ध कृष्ण भक्ति पालन करते हैं, तो कुछ नियम पालन करते हैं जिससे उनका जीवन पूरा शुद्ध होते हैं। तो ये बहुत सारा कृष्ण भक्ति जीवन ही है। तो आप सब ग्रहण कीजिए और उससे आप पूरा संतुष्ट हो जाएंगे। इस आधुनिक जमाने में सबके पास सेल फोन है, टीवी है, ये सब आधुनिक सुविधा है, लेकिन कोई दिल में संतुष्ट नहीं है। तो आप कैसे संतुष्ट होंगे? तो हम ऐसे ही सोचते कि मेरे पास बहुत सस्ता सेल फोन है, तो यदि स्मार्टफोन मिलेगा तो फिर मैं संतुष्ट हूं। स्मार्टफोन का दाम कितना होगा? 20,000 उसके ज्यादा, ऐसे 20,000 रुपये। लेकिन ऐसा है, यदि स्मार्टफोन खरीद लेगा फिर हम दूसरा चीज खरीदना की कामना करेंगे, और ये भौतिक कामनाएं का अंत कभी भी नहीं होता। तो दिल की तुष्टि होती है कृष्ण भक्ति से। और कृष्ण भक्ति कैसे करना है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण।